الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. ذنوب جرائم یا گناہ. زا نون با روٹ ہے. اسم جمع مکسر ہے. اس کا واحد زمبن. قلوب دل. قاف لام با ہے. یہ بھی اسم جمع مکسر ہے. اس کا واحد قلبن. انبائی خبریں کہانیاں اطلاعات داستانیں پشین گوئیز یعنی ان سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے اعلانات. نون با حمزہ روٹ ہے. یہ بھی اسم جمع مکسر ہے نبا کی. نبا اس کا واحد ہے. فاسقین حد سے تجاوز کرنے والے نافرمان. فا سین قاف روٹ ہے. اسم فاعل جمع مذکر سالم. حقیق واجب لازم. حا قاف قاف روٹ ہے. اسم فاعل ہے یہ فعیل کے وزن پر واحد مذکر. اسا لاٹھی. عین سواد واو روٹ ہے. ثعبانن سانپ یا ازدہا بڑے سانپ کو کہتے ہیں یعنی جس کا جو آگے سے منہ ہوتا ہے وہ بہت چوڑا ہوتا ہے. سا عین با روٹ ہے. مبین روشن صاف دکھائی دیتا ہوا واضح. با یا نون اس کا روٹ ہے. اسم فاعل واحد مذکر. بیدا او سفید. با یا دعاد روٹ ہے. اسم مؤنث. ناظرین دیکھنے والے. نون زویرا اسم فاعل جمع مذکر سالم. ناظرن کی جمع ہے یہ. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. یرثونا وہ وارث بنتے ہیں. حمزہ راسا یا واو راسا اس کا روٹ ہے. باب حسیبہ. ورثن یا ارثن اس کا روٹ ہے. اگر واو سے لیں گے تو ورثن اور اگر حمزہ سے لیں گے تو ارثن. فعل مضارع جمع مذکر غائب. اصبنا ہم نے پہنچایا یا ہم نے پکڑ لیا. سواد واو با روٹ ہے. یہ وہی روٹ ہے جس سے پھر مصیبت بھی ہے. تیر کا اس کے ٹھکانے پہ لگنا. باب افعال ہے. اصابتن مصدر ہے. فعل ماضی جمع متکلم. نت باؤ ہم مہر لگا دیتے ہیں. توئے با عین روٹ ہے. باب فتح تب عن مستر ہے. فعل مضارع جمع متکلم. یسمعون وہ سنتے ہیں. سین میم عین روٹ ہے. باب سمیا سم عن مستر. فعل مضارع جمع مذکر غائب. نقصو ہم بیان کرتے ہیں یا کریں گے. قاف سواد سواد روٹ ہے. باب نصرا قصصن مصدر. فعل مدارع جمع متکلم. بعثنا ہم نے بھیجا یا ہم نے اٹھایا. با عین سا روٹ ہے. باب فتح با سن مستر. فعل ماضی جمع متکلم. ظلمو انہوں نے ظلم کیا. زوئے لام میم روٹ ہے. باب دربا ظلمن یا مظلمتن مستر ہے. فعل ماضی جمع مذکر غائب. القا اس نے ڈالا یا اس نے رکھ دیا پیش کیا. لام قاف یا روٹ ہے. باب افعال القاء مصدر. فعل ماضی واحد مذکر غائب. نزع اس نے کھینچ لیا. نون زا عین روٹ ہے. باب دربا نز ان مصدر. فعل ماضی واحد مذکر غائب. بس جی.